میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اب میری محبت کہہ دیجیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اس شعر کے زمن میں یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، اس شعر کے زمن میں وہ ناشریک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان سے سماعت کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَ تُعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بھائی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو لاکھ پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی اب لاکھ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی اب لاکھ پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے اے در پہ نظر دیکھ مگر دیکھی ادب سے اے در پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے میرے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کی رحمتی نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمتی نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی سچ ہے کہ خالد کل